droga dla innych się zmienia. Staje się sroga, ja biegnę torem. Nie pytam, czy widzicie, żyję jak zaczynam dzień tak, a no jak przychodzę z bak. Gdy wstaję z łóżka, to chwyta mnie szlak, że robota za mną czeka, że kierownik szczeka, choć odległość niedaleka. W 8-4 szybka meta, na życie trzeba robić, choć trudno w tych czasach. Żyję jakoś żyję, lecz to nie pierwsza klasa. Przechodzę po pasach, kilka razy dziennie. Jak miasto oddycha, ja czuję to we mnie. Gdy miasto czasem senne, je chmury pokrywają, zaraz zacznie padać tak jak zapowiadają. Wtedy siedzę w domu i słucham muzyki, 14 decybeli i za ścianą słyszę krzyki. Kurwa, wyłącz to gówno. Mówi się trudno, gdy sąsiad niemiły. Wtedy jadę równo, czasem niewychowany. Nie dam sobie ubliżać, a rap się nie skończy i będę zawsze pisać. Otóż oczy, to ta sama droga. Dla innych się zmienia, staje się sroga. Ja biegnę torem, nie pytam, czy widzicie. Żyję jak żyję, ale to normalne życie. Otóż oczy, to ta sama droga. Dla innych się zmienia, staje się sroga. Ja biegnę torem, nie pytam, czy widzicie. Żyję jak żyję, ale to normalne życie. To normalne, normalne życie. To normalne, normalne życie. Moje normalne życie. Czasem frunę na życie, do Bardasa zgrać płyty. Roko wpadło w oko, gorące klipy. Rozmowa się klei, wypierdalam śmiechem. Czasem mam zawiechę, trudno zdążyć za oddechem. Ale dochodzę do siebie, parę sekund później. Łykając browara i robi się luźniej. Szacunek do przyjaciół i nigdy go nie stracę. Nieważne jak ubrani, dredy czy łyse glace. Rozumiesz facet, jesteś spoko, to cię lubię. Gadasz bzdury głupie, to wtedy mam cię w grupie. Trzymam się w grupie, tam się nie zgubię. Czasem w nosie lubię, dla jaj tak w sumie. Robię to co umiem, jak grafi też mam strumień. Też mi odpierdala, zachowuje się jak durę. Charakter taki w miarę, ideałów parę. O wadach nie wspomnę, bo to są strony szare. Otóż oczy, to ta sama droga. Dla innych się zmienia, staje się sroga. Ja biegnę torem, nie pytam, czy widzicie. Żyję jak żyję, ale to normalne życie. Otóż oczy, to ta sama droga. Dla innych się zmienia, staje się sroga. Ja biegnę torem, nie pytam, czy widzicie. Żyję jak żyję, ale to normalne życie. Życia prywatnego nigdy sobie nie odmawiam. Co cię to obchodzi, z kim i komu piwo stawiam? Gdzie chodzę na imprezy, że w szafie mam 3 dresy, że nie mam protezy, jak spławiam wszystkie stresy. Moja sprawa, moje życie, moje chęci. Robię rap, rap, robię, bo mnie kręci. Projektem zajęci, aż we łbach się męci. Kolejny front zajęty, sprawdź co się święci. Sprawdź co się święci. Ano dzień normalny, to samo wciąż. Do lepszego bytu dąż, nowy więź wiąż. Niby życie normalne, ale nie słodkie jak miąż. Ta, to normalny dzień. Ano dzień normalny, to samo wciąż. Do lepszego bytu dąż, nowy więź wiąż. Niby życie normalne, ale nie słodkie jak miąż. Jeszcze raz, to normalny dzień. Ano dzień normalny, to samo wciąż. Do lepszego bytu dąż, nowy więź wiąż. Niby życie normalne, ale nie słodkie jak miąż. To normalny dzień, ano dzień normalny. To samo wciąż, do lepszego bytu dąż. Nowy więź wiąż, niby życie normalne, ale nie słodkie jak miąż.